اس کے آداب تلاوت اس کی اہمیت کو بیان کیا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ عرض کیا دین کا ماخذ صرف قرآن نہیں ہے بلکہ حدیث، اجماع امت اور قیاس، جس سے کوئی دینی مسئلہ ثابت ہوتا ہے. تو ذہن میں اس بات کو تازہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو بات کہی جائے سلسلے وال وہ ذہن میں آپ کے مرتب ہوتی رہے. گزشتہ جمعے ہم نے عرض کیا تھا کہ حدیث کو چھوڑ کر قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا ممکن ہی نہیں. بے شمار مسائل بلکہ دین کے اکثر مسائل ایسے ہیں کہ جس کی وضاحت قرآن مجید میں نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی اپنے عمل سے اس کی تفسیر بیان کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کوئی آدمی نہ قرآن پر عمل کر سکتا ہے نہ فلاح کی راہ اختیار کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو میرے حبیب فرما دو وہ تمہاری اتباع کریں. جب وہ تمہاری اتباع کریں گے یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. نماز کے لیے فرما اقیم الصلاۃ، بتائیے رکعتیں کتنی ہیں، ظہر میں کتنی پڑھے، عصر میں کتنی پڑھے، مغرب میں کتنی پڑھے، کہاں تفصیل قرآن مجید میں. یہ حضور علیہ السلام کی زندگی. حج کیا جائے، حج کے شرائط، حج کے فرائض، کون کون سے کام کیے جائیں تو آدمی پر دم لازم ہوگا، کون سے کام کیے جائیں تو حج دوبارہ کرنا ہوگا، کون کون سے کام کیے جائیں تو آدمی پر صدقہ ہوگا، یہ تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی بلکہ حدیث میں ملے گی. عام آدمی کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید ہے تحریر میں، اور اس کی عملی تفسیر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. آج ہم قول رسول کی اہمیت پر کلام کریں گے، جسے لوگوں نے میڈیا پر دیگر جگہ آپ نے دیکھا کہ اس کو فراموش کر دیا ہے. ہم اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے، آپ عقیدہ بچانے کے لیے آج قول رسول کی اہمیت پر ہم گفتگو کریں. اب سنیے، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی کہ حضور کا ارشاد، حضور کے قول کی اہمیت فرما، وما ينطق عن الهوى، ہمارا حبیب جب کلام کرتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے یہ قرآن مجید، وہ اپنی ہوا، اپنی خواہش، اپنی مرضی سے نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوحا، حضور کا ہر کلام وحی الہی کے مطابق ہوتا. جب بھی کلام کرتے ہیں تو آپ کا کلام وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے. اس کا معنی ترجمہ یہ ہے، یہاں تک کہ ایک علماء نے لکھا کہ کوئی بات اگر آپ ازراہ مذاق، ہنسی، لوگوں کا کوئی دل بہلانے کے لیے کوئی گفتگو بھی کریں تو وہ گفتگو میں بھی تمام الفاظ حق پر مبنی ہوں گے، اس میں بھی ہماری آپ کی طرح کہ زبان پھسل جائے ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اگر کسی کو حضور ڈانٹ بھی رہے ہوں تو اس میں بھی حقی ہوگا، اس میں بھی کوئی بات بتقاضی بشریت حضور کی زبان سے غلط نہیں نکلے گی. یہ چند اصول ہیں. اب آئیے قول رسول حدیث کی قسمیں میں بیان کرتا ہوں آسان کر کے. جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ کتنی حدیثیں ہیں، بہت زیادہ آپ اگر تلاش کریں تو 4000 سے کچھ زیادہ، اس سے زیادہ نہیں. یہ آپ کہیں گے امام بخاری کو تو 600000 حدیثیں یاد تھی، فلاں صاحب کو 200000 حدیثیں یاد تھی، اور علماء نے حافظ حدیث جو عالم دین ہو اس کی تعریف میں لکھا کہ اصطلاح میں حافظ حدیث اس عالم کو کہتے ہیں جس سے سند کے ساتھ 100000 حدیثیں یاد ہوں. تو آپ تو کہتے ہیں حدیثوں کی تعداد 4000-4500 ہے، تو میرے بھائی خوب سمجھ لیں اس مسئلے کو، جو حضور نے ارشاد فرمائی باتیں ان کی تعداد تو 4,450 مگر حدیثیں ایک تو یوں بڑھی کہ حضور کو کسی نے کھانا کھاتے دیکھا تو وہ بھی حدیث بن گئی، حضور کو چلتے ہوئے دیکھا تو حدیث بن گئی، حضور کی ہر ادا حدیث ہے. تو اب کیا ہوا، یہ قول صحابہ کہ ہم نے حضور کو ایسا دیکھا ایسا دیکھا اصطلاح میں، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. ایک تعداد تو یوں بڑھی. سری تعداد بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث تو ہے ایک، لیکن اس کے راویوں نے مختلف طریقے سے 20 طرق پر اس کو روایت کیا. تو حدیث تو ایک ہے مگر اس کی تعداد 20 ہو گئی، ہر ایک کی سند الگ الگ ہے. تو بڑھنے کی وجہ اس میں یہ ہے، نہ یہ کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں چند ہزار ہے اور لاکھوں کیسے ہو گئی، اس کی سندیں مختلف ہونے کی وجہ سے حدیث کی تعداد بڑھ گئی. اب آئیے، حضور جب کچھ کلام کرتے ہیں تو وہ بھی حدیث، اشارہ کریں تو وہ بھی حدیث، کھائیں تو وہ بھی حدیث، پیئیں تو وہ بھی حدیث، چلیں تو وہ بھی حدیث ہے. کہ صحابہ کہتے ہیں حضور کے چلنے کا انداز یہ تھا، یہ تو سب آپ جانتے ہیں. لیکن ایک کمال حضور میں یہ ہے کہ ایک ہے حدیث کی قسم حدیث تقریری. حدیث تقریری کا تعریف میں محدثین کیا کہتے ہیں، کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا، کوئی بھی کام کیا گیا اور حضور علیہ السلام اس پر اگر خاموش ہو جائیں کچھ نہ کہیں وہ بھی حدیث ہے، اس لیے اس کو حدیث تقریری کہا گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ وضاحت کہ اگر وہ کام باطل ہوتا، اگر وہ کام ناجائز ہوتا، اگر وہ کام ناروا ہوتا، حضور کبھی بھی برداشت نہیں فرماتے، حضور ٹوک دیتے کہ یہ کام غلط ہے، ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے. تو حضور کا سکوت جو ہے وہ بھی حدیث، حضور خاموش ہو گئے. اب اس پر دلیل سنیے کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ کھانا کھانے میں الگ الگ اگر رکابیاں رکھ دی جائیں تو آداب دسترخوان سے یہ بات ہے کہ ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے. حضور جب کھانا تناول فرما رہے تھے تو ایک بچہ حضور کے برابر بیٹھا، وہ بھی کھانا تناول کر رہا. اس نے کیا کیا کہ اپنی رکابی میں کھاتے کھاتے اپنا ہاتھ حضور کی رکابی میں ڈال دیا کہ ایک لقمہ حضور کی رکابی سے لے. تو آپ نے بچے کو روک دیا، فرمایا خبردار کھانا اپنے سامنے سے کھاؤ. حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہ تھا کہ حضور کی رکابی میں کوئی بچہ اگر ہاتھ ڈال کر نوالا لے لے تو کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر یہ قانون تھا کہ جو آدمی کھانا کھائے تو اپنے سامنے سے کھائے. حضور نے اس لیے روک دیا کہ پتہ یہ لگ جائے کہ کھاتے میں کسی اور کی رکابی میں ہاتھ ڈالنا معیوب ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اتنی سی بات جب حضور نے روک دی تو بڑی بڑی باتیں اگر کوئی ناجائز یا حرام ہو ناروا ہو تو حضور اگر اسے نہ روکیں وہ بھی حدیث بن جاتی. کیا مطلب ہوا، اس لیے اس کو حدیث تقریری کہا جاتا کہ کوئی بات اگر غلط ہو حضور فوراً اسے ٹوک دیں، اور کوئی بات اگر روا ہو حضور خاموش ہو جائیں وہ بھی حدیث بن جاتی. اب سنیے ہم اس کا نتیجہ نکالتے. مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ وہ چلیں تو حدیث، وہ کھائیں تو حدیث، وہ اشارہ کریں تو حدیث، ارے وہ بولیں تو حدیث، نہ بولیں تو حدیث. ان کا بولنا بھی حدیث ہے تو نہ بولنا بھی حدیث ہے. کیا ایسی بات آپ سوائے پیارے مصطفیٰ کے کہیں دکھا سکتے ہیں، کسی رہنما میں دکھا سکتے ہیں کہ جو بولے تو دلیل ہو نہ بولے تو دلیل؟ اور مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ وہ بولیں تو بھی دلیل، نہ بولیں تو بھی دلیل، وہ خاموش ہو جائے وہ بھی حدیث بن جاتی ہے. اس سے قول رسول کی اہمیت کا پتہ لگائیے. اب آئی قول رسول کی اہمیت، جو وہ ارشاد فرما دیں وہ پتھر کی لکیر، دنیا ادھر ادھر ہو جائے مگر جو حضور نے فرما دیا عزیزان گرامی ویسا ہی ہوگا. اب میں آپ کے سامنے سورہ یوسف کا ایک واقعہ رکھتا ہوں، اس کا ترجمہ، اور یہ ساری تفصیل سورہ یوسف میں موجود ہے. چونکہ اگر میں اس کی پوری تفسیر کروں تو سارا وقت ادھر ہی لگ جائے گا، جو مجھے کہنا وہ پیغام رہ جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا ایک خاص علم عطا فرمایا، اور اس میں یوسف علیہ السلام کی شہرت بے انتہا. اللہ تبارک و تعالی نے جو خواب کی تعبیر کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہی خواب کی تعبیر کا علم ان کے بادشاہ بننے کا بھی سبب ہوا. جانتے ہیں شاہ مصر نے خواب دیکھا، سب نے اس کی تعبیریں کچھ بتائیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہ بالکل صادق آئی. تو اب کیا ہوا، اس سچائی اور خواب کی تعبیر کی بنا پر یوسف علیہ السلام کے لیے ذریعہ بنا کہ عام مصر کے بادشاہ بن گئے. امت مسلمہ نے، پوری اس امت نے، ایک تابعی بہت مشہور ہیں حضرت محمد ابن سیرین، کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ خواب کی تعبیر کا کوئی علم نہیں رکھتا تھا، اور انہوں نے عربی میں کتابی تصنیف کی ہے تعبیر رقیہ، وہ جو تعبیر فرمائے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر کے علم سے ایسا نوازا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ان سے تعبیر پوچھا کرتے تھے. یہ خاص ملکہ اللہ نے عطا فرما دیا محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ. غرض یہ خواب کی تعبیر میں یوسف علیہ السلام کا چرچا. آپ جانتے ہیں کہ کسی آدمی کا اگر چرچا ہو تو کچھ حاسدین پیدا ہو جاتے، اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر مقام پہ ہوتے ہیں، ہر قریے میں، ہر آبادی میں، ہر محلے میں ایسے ہوں گے. مگر سرکار نے اشادہ فرما دیا، میرے جو غلام ہیں ان کے خلاف جو کچھ بھی بکا جائے اس کا اپنا ہی خرابہ ہوگا، لیکن ان کے مقام کو کوئی ہلا نہیں سکتا، ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. وہ تو حقانین کی جماعت، اور وہ مٹ جائیں گے جو ان کے مٹانے کی صحیح کوشش کرتے. تو کیا ہوا، دو آدمی ایک پروگرام بنا کر کے یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ ورغلانے کے لیے آئے. آنے کے بعد انہوں نے ایک عام طریقے سے پوچھا کہ آپ کو سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر جانتے؟ ان کا جی میں جانتا ہوں. دونوں نے اپنا جھوٹا خواب بیان کیا، کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا. ایک نے کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا، کیونکہ تفصیل نہیں اس لیے میں اجمالاً عرض کر رہا ہوں. یوسف علیہ السلام نے دونوں کا خواب سنا، اور سننے کے بعد فرمایا سنو، تم نے کہا جس نے یہ خواب دیکھا وہ تو کسی شاہی دربار میں ساقی لگے گا، اور یہ خواب جس نے دیکھا ہے اسے سزائے موت ہوگی، پھانسی پہ چڑھے گا وہ. اب خواب تو چونکہ جھوٹا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے دی. تعبیر دینے کے بعد وہ کہنے لگے، لو اب پلئی کھل گئی، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم رکھتے ہیں، اور ہم نے تو یہ خواب سرے سے دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو یوں ہی آپ کے ساتھ تمسخر اور ٹھٹھا کیا اور مذاق کرنے کے لیے آ گئے، تاکہ یہ دیکھیں کہ آپ خواب کی تعبیر کا کیسا علم رکھتے ہیں، تو آپ کتنے پانی میں ہیں، ہم یہ جاننے کے لیے آ گئے. ہم نے تو یہ دونوں میں سے کسی نے خواب دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو جھوٹ آپ کو کہہ دیا آزمانے کے لیے. اب بتائیے کتنا سنگین جرم کہ اللہ کے نبی کو آزمایا جائے. اللہ اکبر. علماء نے تو یہ لکھا کہ کوئی آدمی کتاب میں پہلے مسئلہ تلاش کرے، اور یہ عادت کچھ لوگوں میں ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کہ پہلے کتاب میں مسئلہ تلاش کر کے پھر مولوی سے عالم سے پوچھیں گے، اگر ایسا ہو جائے تو کیسا ہوگا مسئلہ. اب وہ عالم مسئلہ بتائے، کہیں گے دیکھا یہ تو کچھ جانتے نہیں، فلاں کتابیں یہ لکھا ہوا. فرمایا کسی عالم کے علم کو آزمانے کے لیے ایسا کرنا حرام ہے. جاننے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ پوچھے، مگر کسی عالم کا تمسخر کرنا حرام ہے کہ مسئلہ پہلے سے تلاش کر کے پھر پوچھا جائے، دیکھے مولانا کو مسئلہ معلوم ہے یا نہیں. علماء نے اس کو حرام لکھا ہے، اس کا ارتکاب انہوں نے کیا. اب سنیے سزا کیا. وہ خوب مٹکنے لگے کہ ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں اور آپ نے تعبیر بیان فرما دی. اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. فرما تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا؟ کوئی خواب نہیں. فرما سنو، تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا، خواب تو تم نے جھوٹا بیان کیا، مگر ہوگا وہی جو یوسف کی زبان سے نکلا، جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا. اگرچہ تم نے خواب نہیں دیکھا، تم تمسخر ٹھٹا کرنے آئے، مگر ہوگا تم دونوں کا وہی حال جو یوسف کی زبان سے نکل گیا. تفسیر اٹھا کر دیکھے سورہ یوسف کی، تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ ایک شخص تو کسی دربار کا ساتھی لگا، اور ایک شخص کو پھانسی ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے دم سے جو بات نکل جائے عزیزان گرامی وہ پتھر کی لکیر ہے اور ایسا تمسخر جائز نہیں. خواب دونوں نے نہ دیکھا مگر اس تعبیر سے دونوں میں سے ایک نے جس نے زیادہ تمسخر کیا اس کو پھانسی ہوئی. اور دوسرا یوسف علیہ السلام کی ارشاد کے مطابق کسی دربار کا ساتھی لگ گیا. یہ ہے اللہ کے نبی کے لبہائے مبارک جب ہل جائیں تو اللہ اکبر وہی ہوتا ہے جو اللہ کا نبی کی ارشاد فرما دے. اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا. قرآنی آیت ہم نے پڑھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس کو بھی آپ نے ملاحظہ فرما لے. اب آئیے ہم تاریخ اسلام جس کا کچھ تذکرہ احادیث مقدسہ میں بھی ہے ہم اس کو دو تین واقعے اس وقت کے مطابق ہم آپ کے سامنے رکھتے. حج کی آیت نازل کہ مسلمانوں تم پہ حج فرض کر دیا گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کبھی فالتو بات نہیں کیا کرتے اور نہ سوالات کی بوچھار کرتے. نہیں کہ ادھر سے بولے کدھر سے بولے کدھر سے بولے ایسا نہیں. نہایت تمانیت کے ساتھ بیٹھتے. راوی کہتے ہیں ایسے بیٹھتے حضور کے سامنے جیسے ان کے سر پہ چڑیا بیٹھی ہوئی. ذرا سر اٹھایا اور چڑیا اڑ گئی. ایسے مؤدب اور کثرت سوالات سے حضور بھی منع فرمات صحابہ کرام بھی بچتے. آیت نازل ہو گئی مسلمانوں تم پر حج فرض ہو گیا. ایک صحابی نے پوچھا غالباً وہ حضرت علی. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال کرنا پڑے گا؟ حضور خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا تم میں سے کس نے پوچھا تھا؟ تم نے پوچھا کہ ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ سنو اگر اس وقت میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. اگر میں تمہیں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا. کیا معلوم ہوا لوگ بہت مقالے لکھتے ہیں بڑے بڑے. حضور بڑے قانون داں ہیں بہت شاندار قانون داں. اس کی روشنی میں عرض کروں گا کہ اس کا ترجمہ یوں کیا جائے تو بہت خوب ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہترین قانون ساز بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قانون دا بھی ہیں اور قانون ساز بھی ہیں کہ جو زبان سے نکل جائے وہی قانون الہی بن جاتا ہے. جو زبان سے نکل جائے وہی قانون الہی بن جاتا ہے. اب آئیے تاریخ کے دو اہم ورق. مختلف تقریروں میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا اس تعلق سے جو آج عنوان ہے اس پر ہم عرض کرتے ہیں دو اہم. ایک واقعہ ہے حضرت عثمان ابن طلحہ. یہ حضرت عثمان ابن عفان نے عثمان ابن طلحہ جب حضور علیہ السلام مقام جلوہ افروز تھے عثمان ابن طلحہ خانہ کعبہ کی کنجی جس کے پاس ہوتی وہ عثمان ابن طلحہ یہ کنجی بردار حضور علیہ السلام والسلام کے اعلان نبوت کے بعد اعلان نبوت سے پہلے کنجی بیت اللہ کے ان کے پاس ہوتی. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام والسلام بیت اللہ شریف آئے. آنے کے بعد عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا عثمان بیت اللہ شریف کی کنجی دو کہ حضور بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول کر اندر جانا چاہتے یا اندر نماز پڑھنا چاہتے ہوں گے. عثمان ابن طلحہ سے بیت اللہ کی کنجی مانگی. اس وقت ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ انگلیوں پہ گنی جا سکتی. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ کوئی اسلامی حکومت بن جائے مکہ فتح ہو جائے اور حضور مکہ کے اور مدینہ منورہ حکمراں بن جائے. کسی کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں. عثمان ابن طلحہ نے انکار کر دیا کہ میں آپ کو کنجی نہیں دوں گا. انکار کرنے کا طریقہ غیر مہذب تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انکار کیا کہ میں آپ کو کنجی نہیں دوں گا بیت اللہ شریف. حضور کے دہن سے نکل گیا عثمان ابن طلحہ تو دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا رب یہ کنجی مجھے عطا فرمائے گا اور میں جسے چاہوں گا عطا فرما دوں گا. یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کے ماننے والے دس بیس ہوں اور وہ یہ کہے کہ یہ کنجی میرے پاس ہوگی. اشارہ اس طرح تھا کہ ایک دن میں مکہ فتح کر لوں یہ کنجی میرے پاس اور پھر میں جسے چاہوں گا عطا فرماؤں گا. آئی گئی بات گزر گئی. جی ایک عرصہ تک مکہ میں رہے. ایک عرصہ مکہ میں رہنے کے بعد اب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے. تشریف لینے کے بعد جب وہاں صحابہ کرام علی رضوان کی تعداد بڑھنے لگی, پھر وہ اتنی بڑی کہ جناب وہ جنگ بدر ہوئی, اس میں حضور کو کامیابی ہوئی, بڑے طاقتور جیوت بڑے بڑے قریش کے سردار اس میں مارے گئے, ابو جیسا شخص اس میں مارا گیا. اب مارنے کے بعد جنگ کے بعد حضور بتدریج حضور کے مذہب کا پھیلاؤ ہونے لگا, جیسا کہ رب کا ارشاد ہے واللہ متم نورہ, میرے محبوب یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام فرمائے جس کو تمام فرمائے گا. اب جناب جب اسلام بڑھنے لگا, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں لکھا کہ عثمان ابن طلحہ کو جو پتہ لگا کہ حضور کا حلقہ بڑھ رہا ہے, اب اسے خطرہ پیدا ہوا. کہنے لگا یہ لگتا ہے کہ وہی ہوگا جو حضور کے دہن سے نکلا. سج دھج سارے معاملات کو دیکھ کر اب خوف تو اس پہ طاری ہو گیا. لیجیے صاحب مختصر یہ کہ ایک دن ایسا آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ پر حملہ فرمایا, بہت بڑی جنگ, اور اس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. مکرمہ فتح ہونے کے بعد مجھے بتائیے آپ نے دنیا کے جو فاتح ہیں ان کے واقعات کبھی تاریخ میں پڑے ہوں گے کہ جنگ کے بعد میں بھی وہ اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑتے, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا سوائے چند لوگوں کے, فرما جو آدمی ہتھیار ڈال دے اس کو نہیں مارا جائے, بچوں کو نہیں مارا جائے, خواتین کو نہیں مارا جائے, کوئی کتنا ہی بڑا دشمن ہو اگر وہ گھر میں گھس جائے تو گھر سے نکال کر اس کو نہیں مارا جائے, سوائے دو تین ایسے افراد جنہوں نے حضور پر اتنا تبرہ کیا اور اتنا حضور کا دل دکھایا. ان کے لیے حضور نے فرما یہ اگر کعبے کے غلاف میں بھی لپٹ جائیں تو کعبے کا غلاف کھول کر ان کو وہیں قتل کرنا, اس لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ حضور کو اذیت دی تھی. حکمت الہی یہی تھی قرض یہ کہ جناب ایک مارکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا. اب اس کے بعد سب کو جمع کیا, لیجیے صاحب جتنے بھی لوگ ہیں جمع ہو گئے. فرما آج تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. ایک روایت یہ کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا. لوگ حیران تھے کہ کیا سلوک ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ سنو جتنے بھی دشمن ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا, سب کو معاف کر دیا. اب مکہ میں حضور کی حکومت جو ہے وہ الحمدللہ جم گئی. اب حضور بیت اللہ شریف آئے اور آنے کے بعد کا بلاؤ عثمان ابن طلحہ, جی ابھی تک کنجی بردار وہی ہیں, لوگ ڈھونڈ کر کے عثمان ابن طلحہ کو حضور کی بارگاہ میں لائے. حضور نے فرما عثمان اب نکالو بیت اللہ کی کنجی, اب مجھے بتائیے کیا اس میں انکار کرنے کی تاب تھی, کیا وہ اب منع کر سکتا تھا کہ میں کنجی نہیں دوں گا, ابھی تک اس کا اسلام بھی ثابت نہیں, نکالو کنجی بیت اللہ. عثمان سخت ندامت میں کہ اب جانے کیا ہوگا, پھانسی ہوگی, گردن اڑائی جائے, کب کپا رہا ہے. اور ایسی حالت میں حضور حکم پر اس نے کنجی حضور کو دے دی, کہا حضور یہ لیجئے بیت اللہ شریف کی کنجی, یہ ہیں ہمارے فاتح, یہ ہیں مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. آپ نے کنجی اپنے ہاتھ میں لی تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے, جو آپ نے بات ارشاد فرمایا اس کی تکمیل ہو جائے. یہ لینے کے بعد میں دیکھا کہ عثمان ابن طلحہ سخت پشیمان, سخت پریشان, اور یہ سمجھ رہا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا. جب اس کو ندامت کی حالت میں دیکھا, اللہ اکبر حضور کی عظمت, فرما عثمان اپنا سر اوپر اٹھا. عثمان نے اپنا سر اوپر اٹھایا, حضور نے کنجی لے کر فرمایا لے تو ہی رکھ لے یہ کنجی, اور قیامت تک جو تیرے ہاتھ سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا. جی عثمان ابن طلحہ کو کنجی لوٹا دی, وہ مسلمان بھی ہو گئے. اور آپ حیران پریشان ہوں گے, میری تحقیق یہ ہے, ہو سکتا ناقص, جس وقت حضور نے عثمان ابن طلحہ کو بیت اللہ کی کنجی دی اور فرما جو تیرے ہاتھ سے کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا, اب کیا ہوا, حکومتیں بدلتی رہیں, انقلاب بھی آتے رہے, لیکن آپ سن کے تعجب کریں گے کہ بیت اللہ شریف کی کنجی اسی ہاتھوں میں چلی آ رہی جسے حضور نے عطا فرمایا. ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد, ان کے بعد ان کی اولاد, ان کی اولاد, جو اس وقت کے کنجی بردار ہیں ان کے والد ایک مرتبہ کراچی آئے, میمن مسجد میں انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی. آپ جانتے ہمارے لوگ کتنے عقیدت مند ہیں, اور بہت زیادہ ہی عقیدت مند ہیں. ان سے لوگ مسافہ کرنے پہ ٹوٹے اور کسی شریف آدمی نے مسافہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کی انگوٹھی کھسکا لی, جو ان کی خاندانی انگوٹھی تھی وہ انگوٹھی اتار لی مسافہ کرتے ہوئے, اور وہ اس پر بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ تو میرے آبا و اجداد کی نشانی تھی جو میرے ہاتھ میں ہے. کراچی والوں نے مسافہ کرتے ہوئے تبرک سے ان کو محروم کر دیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ بڑے عقیدت مند ہیں, اس طرح ان کی انگوٹھی ہی صاف کر دی. اپنے مہمان کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا. تو یہ جو اب ہیں ان کے ابا تھے وہ بہت ضعیف, اور میمن مسجد نے جمعے کی نماز بھی ادا کی اور سارے لوگوں نے ان سے مصافحہ بھی کیا. تو آج تک کنجی اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے جسے حضور نے عطا فرمائی. تو آپ نے دیکھا وما ینطق عن الہوا کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے, ان ہوا الا وحی یوحا جو بھی کلام کرتے ہیں عزیزان گرامی وہ وحی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں. ایک واقعہ, اب آئیے دوسرا واقعہ اور چند باتیں, وقت بھی اب ختم ہونے والا. حضور ہجرت فرماتے ہیں, تین دن غار ثور میں رہے, تین دن غار ثور میں رہنے کے بعد بڑے بڑے کھوجی وہاں پہنچے, حضور کا پتہ نہیں لگا سکے, اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو کھوج لگانے میں, پتہ لگانے میں, حضور کو گرفتار کرنے میں 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے, یہ اعلان ہوا. بڑے بڑے کھوجی نہیں کھوج لگا سکے. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ اس زمانے کے کھوجی اتنے خطرناک تھے کہ آج کل کے کھوجی تو ان کے آگے پانی بھرے. وہ آدمی کے پیر کا نشان دے کر شکل پہچان لیتے تھے, ایسے کھوجی. یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر پنجوں کے بل چلے, حضور کو اپنے کندھے پر بٹھا کر, تاکہ کوئی کھوجی کھوج نہیں لگا پائے. اتنے بڑے کھوجی کوئی نہیں لگا سکتا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تین دن کے بعد منشا الہی کے مطابق اب آپ غار ثور سے نکلے. جیسے نکلے تو صدیق اکبر ساتھ, کبھی حضور کے پیچھے کبھی حضور کے آگے. کس لیے؟ علماء اس کی تصریح میں کہتے ہیں جب صدیق اکبر دیکھتے کہ خطرہ آگے ہے تو آگے ہو جاتے, جب دیکھتے کہ خطرہ پیچھے ہے تو پیچھے آ جاتے. لیجیے صاحب, ایک کھوجی کھوج لگا کر حضور تک پہنچ گیا. جب حضور غار ثور سے نکلے جانب مدینہ, ایک کھوجی پہنچ گیا, اس کا نام تھا سراقہ ابن مالک. ظاہر ابھی مسلمان تو نہ, وہ کھوجی کھوج لگا کر پہنچ گیا, اور حضور علیہ السلام نے اس کی آواز پیچھے سے اس کے گھوڑے کے ٹاپوں کی سنی. تو دیکھی حدیث شریف برجستہ, حضور نے ارشاد فرمایا کیا سراقہ ہے؟ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سراقہ تھا. وہ حضور کو گرفتار کرنے آیا, فرمایا کیا سراقہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں سراقہ ہوں. تو حضور نے فرمایا باز آ جا. سراقہ کے ذہن میں 100 اونٹ گھوم رہے تھے سرخ, جو بہت بڑی مال اور دولت کی بات. تو وہ آگے بڑا, فرما رک جا باز آ جا اپنی حرکت سے. وہ باز نہیں آیا. حضور نے ارشاد پر زمین پکڑ سراقہ, یہ کہنا تھا کہ زمین نے اس کے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے اور وہ گرتے گرتے بچا. اس کے بعد کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیں. اور اس کے بعد یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی اتفاقی واقعہ ہوگا. حضور نے ارشاد فرما زمین چھوڑ دے سراقہ. زمین نے چھوڑ دیا, نیت پھر خراب ہو گئی. ایک یا کئی مرتبے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر لپکا, لیکن بعد میں اسے یقین آ گیا کہ یہ زمین مجھے نہیں چھوڑے گی اور یہ نبی برحق ہیں. تو اب آخری میں جب وہ باز آ گیا, حضور نے فرما سراقہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا, میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا. کیا مطلب ہوا کسرا کے, ہوا کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں؟ کہ سراقہ ایک دور آئے گا, یہ جتنی بھی یہ مضبوط اور سپر پاور قوتیں ہیں ان کو مسلمان زیر کر دیں گے اور کسرا کو گرفتار کر لیں گے. ایران اور کسرا پتے ہو جائے اور کسرا کے ہاتھ میں سونے کے کنگن سے ہیرے جواہرات سے مڑے ہوئے, وہ تو میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا. اور حیران ہو گیا وہ کہ پرما تو گرفتار, میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا. وہ اپنی حرکت سے باز آ گیا, بلکہ اس نے کیا کیا, کہا اب اطمینان سے جائیے, جو بھی آدمی آئے گا اسی راستے سے آئے تو میں اس کو منع کر دوں گا کہ میں نے پورا راستہ دیکھ لیا ہے اور جاؤ, اب یہاں کوئی شخص نہیں, یہ بھی میں آپ کی مدد کروں گا. لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کہ کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ. آئی گئی بات ختم ہو گئی. حضور ہجرت فرما کر تشریف لے گئے. لیجیے حضور کا وصال شریف ہوا. حضرت صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشی بنے, پہلے خلیفہ. انہوں نے 2 سال کچھ عرصہ خلافت کی. اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے. حضرت فاروق اعظم کے دور میں قیصر و کسرا کے اینٹ سے اینٹ بچ گئی. جی صاحب قیصر و کسرا فتح ہو گیا. جب کسرا فتح ہوا تو صحابہ کرام علی رضوان اسے گرفتار کیا اور اس کے ہاتھوں سے کنگن نکالے جو بادشاہ کے دربار میں اس کے ہاتھ میں ہوتے. ہیرے جواہرات جو شاہی خزانہ وہ سب لے کر کے ایک تشت میں اس کو سجا کر اور اوپر رکھے کسرا کے کنگن. اور کنگن رکھنے کے بعد یہ تحفہ حضرت فاروق اعظم کو بھیجا تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ کسرا فتح ہو گیا اور ہم نے اسے گرفتار کر لیا بادشاہ اور اس کے کنگن نکال لیے. اس کے خزانے میں سے کچھ چیزیں آپ کے دربار میں تحفتاً بھیجی جا رہی. لیجیے جب سائل پہنچا اور یہ برتن جس میں یہ ساری چیزیں فاروق اعظم کے دربار میں پیش کی گئیں کہ لیجیے اسے آپ قبول فرمائیے, تو فاروق اعظم نے فرمایا قسم خدا کی میں تو اسے نہیں لوں گا, اس کو بیت المال میں جمع کرا دیا جائے, میں اسے قبول نہیں کروں گا. اور کبھی بھی فاروق اعظم کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتے, بیت المال میں جمع ہو جا. کسی نے کہا حضور ملاحظہ تو فرما لیں اس میں کیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ جب اس سے کپڑا ہٹایا گیا اور دیکھا کہ ہیرے جواہرات سونا چاندی اور اس کے اوپر کسرا کے کنگن, بس فاروق اعظم حضور کا قول یاد آ گئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ سوراخا تو میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں, کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. فرما لوگوں بلاؤ سوراخا. کہا لیجیے جنا ڈھونڈ مچی حضرت سوراخا کی اور ڈھونڈ مچی اور سوراخا کو پکڑ کر امیر المومنین کے دربار میں لوگ لائے. لانے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے کہا سوراخا لو یہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے. کہ آج سے کتنے عرصے پہلے حضور نے تم سے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, لو اس کو پہنو تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ جو بات حضور کے دہن سے نکلی وہ آج پایو تکمیل کو پہنچ گئی. سوراخا کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنا کے سونے ہیرے جواہرات اور دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی تھی کہ کئی برس پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں, تو آج انہوں نے پہن لیا. آج کل کے دور کا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا بڑی عجیب بات, سوراخا کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک ہاتھ میں سونا لیا ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور فرما اے جماعت صحابہ سنو یہ دونوں چیزیں میری امت کے مرد پر حرام ہیں. سونا اور ریشم یہ میری امت کے مردوں پر حرام. تو آدمی نہ سونے کی انگوٹھی پہن سکتا کچھ نہیں, یہ تو آج رواج ہو گیا کہ جناب تو سونے کی انگوٹھی دولہے کو پہنا جاتا اور بھتلے کے نکاح سے پہلے دلہن دولہے کا ہاتھ پکڑ کر ہونے والے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتی ہے. لوگوں کو دیکھیے گلے میں سونے کا ہار ڈالے ہوئے ہیں اور اسے دکھانے 2-3 بٹن بھی کھلے رکھتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ بھائی سونے کا ہار یا زنجیر جو ہے گلے میں, یہ سب حرام ہے. نہ کوئی نقلی زیور مرد کے لیے جائز, نہ اصلی, نہ چاندی کا, نہ سونے کا مرد استعمال نہیں کرے گا سوائے 4 ماشن 1 رتی کم انگوٹھی اور اس میں بھی 1 نگ. اس کے علاوہ کوئی زیور جو ہے وہ گویا مرد کے لیے جائز نہیں. سونے کے بٹن چاندی کے بٹن جائز مگر وہ بھی بغیر زنجیر کے ہوں گے. غرض کوئی ایک آدمی تو جماعت صحابہ میں کھڑا ہو جاتا کہتا سوراخا اب تو تم ایمان لے آئے, کیا یہ حدیث تمہیں نہیں پہنچی کہ سونا تو مردوں پر حرام ہے اور تم نے سونے کے کنگن پہن لیے. فرض کیجیے کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ کہہ بھی دیتا کہ سوراخا تم نے سونے کے کنگن پہنے یہ تو حرام ہے, تمہارے فاروق کہتے خبردار ارے جس زبان نے سونے کو حرام کیا ہے اسی زبان نے تو کنگن پہنا ہے. یہ اس لیے پتا لگا کہ اللہ کے کارخانے میں پیارے مصطفیٰ کا وہ مقام ہے کہ جو دہن سے کہہ دیں وہ حرام ہے, جو دہن سے کہہ دیں وہ حرام. اسی لیے مشکا شریف میں حدیث ہے کہ میرا حرام کیا ہوا بھی ویسا ہی حرام ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا حرام ہوتا, میرا حرام بھی اسی طریقے سے ہے. تو لیجئے صاحب سونے کے کنگن حضرت سوراخا نے پہنے, قول رسول کی تکمیل ہو گئی. میں نے اس حدیث پر غور کیا. دیکھیے وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا مگر یہ سن لیجیے 2-4 منٹ کبھی کبھی. میں نے اس پہ غور کیا کہ حضور نے فرمایا سوراخا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ بتائیے اگر کسرا فتح ہونے سے پہلے حضرت سراقا کا انتقال ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ذرا توجہ فرمائیے، مقام مصطفیٰ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جا، جو اہل سنت و جماعت مقام مصطفیٰ جسے کہتے ہیں، اگر سراقا کا انتقال ایران کے فتح ہونے سے پہلے اگر ہو جاتا تو عمر فاروق جب دیکھتے، ارے کہتے لوگ تھوڑی عجیب بات ہو گئی، حضور نے فرمایا تھا میں تیرے ہاتھ میں سونے کنگن دیکھ رہا، سراقا کا تو انتقال ہو گیا، کیا مطلب ہوا؟ قول رسول یہ بھی بتا دیا کہ سراقا تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تو کسرا کے کنگن نہ پہن، ایران کے فتح تک کی زندگی، ایران کے فتح تک کی زندگی بھی حضور علیہ السلام کو سمے بخش دی۔ اچھا یہ بتائیے، اگر ایران فتح نہ ہوتا تو لوگ کہتے سراقا تجھے تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تو کسرا کے کنگن پہنے گا، اور ایران تو فتح نہیں، کسرا تو فتح نہیں ہوا تو کنگن کہاں گئے تیرے؟ یہ بھی حضور نے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے غلام یہ سپر پاور کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اس کے کنگن نکال کر میرے غلام کے ہاتھ پہنائے جائیں گے۔ اب غور کیے کیا ہے حضور علیہ السلام کا علم، اس لیے اعلی حمد جملوں میں ساری بات کہہ دی، فرما سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ کے حیا میں، کوئی ایسی چیز نہیں جو نظر مصطفیٰ سے اوجل ہو۔ آخری بات ایک منٹ کی اور اس کے بعد گفتگو ختم۔ ابو داؤد شریف کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے میں حضور کی ہر حدیث لکھ لیا کرتا، قول رسول آپ ذہن میں رکھیے۔ کچھ قریش کے لوگ آئے اور آنے کے مجھ سے کہا گیا عبداللہ تو اپنے نبی کی ہر بات لکھ لیتا ہے، کبھی حضور پیار و محبت شفقت کے عالم میں ہوتے اور کبھی حضور غیظ و غضب کے عالم میں ہوتے، ناراض بھی ہوتے تو ہر بات لکھ لیتا۔ قریش کا سمجھانے کا مطلب یہ تھا بتقاضی بشریت، حضور کبھی کسی سے مذاق فرما رہے ہیں، کسی پر برہم ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے خلاف واقعی کوئی بات حضور کے دہن سے نکل جا اور تم تو لکھ رہے ہو کہ یہ حدیث ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے لکھنا موقوف کر دیا۔ ابو داؤد شریف کتاب العلم، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تو قریش کے کچھ لوگ آئے انہوں نے مجھ سے کہا تم ہر بات لکھ لیتے ہو، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو غصے میں بھی ہوتے، کبھی شفقت و پیار محبت کا عالم، تم ہر بات نہ لکھا تو حضور میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اب بتائیے میں کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرما یا عبداللہ جو بات میرے منہ سے تو لکھ لیا کر۔ راوی کہتے ہیں اپنے منہ کی طرح انگلی سے ایسے اشارہ کر کے کہا یا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے تو اسے لکھ لیا کر، میں کسی حالت میں رہوں قسم خدا کی میرے دہن سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، یا عبدالاکتب جو یہاں سے نکلے لکھ لے، اس لیے کہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ اس لیے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکہ عظیم مرتبہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سید تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔ بلا